paroiak dira. Soilik gozearenak biluztuko zara noizbait. Zeukidatzi mundua itzekin jolasean. Gazurrak ordainetan guztiok nahi ganduka. Errugabe izatea. Aintzinako itzarmena, erreparo eskaxak, lerro gutxi baino ez. Azken horri aldera, ustekabean topatu, gorri izan dakoa, gizakik uste zina, gaizkilearen aurka, errepasatu izteria, zer dio erreparoa, topatu alduzu esaldia, non zeuzaren jainkoa, eskatu soldata zeuk aukera ingurua. Arpide dun soilea garela beti uste izanak. Ez zaitu inoiz inola egingo azkarragoa. Errepasatu iztegia, zer dio erreparoa. Batu alduzu esaldia, non zeuzaren nahikoa.